Start 1500 zł dla firm i biznes na plusie, ceny na minusie dostępne są na www.aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 2 lipca, jest 11. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Francja po kolejnej nocy zamieszek. Są ranni policjanci i setki aresztowanych. Niewielki samolot miał awarię i musiał lądować w okolicach Olsztynka. W Lublinie spłonęły dwa budynki magazynowe. Straty sięgają miliona złotych. 719 osób zatrzymano w piątą noc zamieszek we Francji. 45 policjantów i żandarmów zostało rannych. Podpalono blisko 600 samochodów i 74 budynki, przekazało francuskie MSW. Szef resortu Gérard Darmanin napisał na Twitterze, że noc była spokojniejsza dzięki działaniom służb. Zapowiedział znaczne zwiększenie liczby mundurowych patrolujących ulice. 45 tysięcy policjantów i żandarmów zostanie zmobilizowanych, w tym śmigłowce żandarmerii. Oczywiście zostaną zaangażowane jednostki specjalne, takie jak RET i JIRZEN, żandarmeria zmotoryzowana, a także Gwardia Narodowa. Chciałbym także potwierdzić, że w Marsylii i Lyonie zobaczymy znaczący wzrost obecności sił. Do najpoważniejszego zdarzenia tej nocy doszło w miejscowości Lailleros, niedaleko Paryża. Uczestnicy zamieszek sforsowali samochodem ogrodzenie rezydencji burmistrza, po czym podpalili pojazd. Burmistrz był w tym czasie w domu z rodziną. Polityk poinformował w mediach społecznościowych, że jego żona i jedno z jego dzieci odniosły obrażenia. Fala zamieszek wybuchła we Francji po tym, jak policja śmiertelnie postrzeliła 17-latka pochodzenia algierskiego. Stało się to w czasie interwencji drogowej. Niewielki samolot awaryjnie lądował w gminie Olsztynek w województwie warmińsko-mazurskim. Maszyna leciała z Dajtek do Gryźlin. Nikomu nic się nie stało. Dyżurny wojewódzki warmińsko-mazurskiej policji podał, że w sobotę około 20:30 wskutek awarii niewielka maszyna musiała lądować na polu rzepaku między Gębinami a Witutami w gminie Olsztynek. Samolotem leciały dwie osoby. Jak zapewnia policja, nikomu nic się nie stało. Pilot miał odpowiednie uprawnienia, a samolot wszystkie niezbędne certyfikaty. Eksperci kwalifikują wydarzenie jako incydent lotniczy. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. Na co najmniej milion złotych oszacowano wstępnie straty po pożarze hali magazynowej w Lublinie. W kulminacyjnym momencie z ogniem walczyło 120 strażaków, informuje rzecznik lubelskich strażaków Andrzej Szacoń. W budynkach magazynowano paliwo alternatywne i spaleniu uległy całkowicie dwa budynki oraz zgromadzone w nich paliwo. Cały czas zastępy są na miejscu, trwa dogaszanie, trwa nadzorowanie pogorzeliska, żeby pożar się nie rozwinął. Akcja bardzo trudna, musieliśmy dowozić wodę z sąsiednich miejsc, sąsiednich hydrantów. Bardzo intensywne zadymienie, strażacy pracowali w aparatach ochrony dróg oddechowych. W wyniku pożaru zawalił się dach, budynki nie nadają się do użytkowania. Przyczyna wybuchu ognia nie jest na razie znana. Strzelanina w amerykańskim mieście Baltimore na północ od Waszyngtonu. Telewizja Fox News informuje, że około 30 rannych trafiło do szpitala. Do zdarzenia doszło w trakcie święta Brooklyn Day. Holandia przeprosiła za niewolnictwo w czasach kolonialnych. Belgia jeszcze tego nie zrobiła. Wczoraj król Niderlandów wystosował przeprosinę w 150. rocznicę zniesienia niewolnictwa w byłych holenderskich koloniach. Belgia, podobnie jak Holandia, ma niechlubną przeszłość i okrucieństwa kolonialne. Panowanie Leopolda II w Kongu, które było jego prywatną własnością, to były czasy największego terroru, ludobójstw, niewolniczej pracy, wyzysku i chorób. Od wielu lat słychać apele o konieczności rozliczenia się Belgii z kolonialną przeszłością. Jednak oficjalnych przeprosin nie wystosował ani belgijski rząd, ani panujący monarcha. W 2020 roku król Belgów Filip w liście do władz w Kinszasie wyraził jedynie głębsze ubolewanie z powodu krzywd, jakich doznali Kongijczycy. W Belgii powołana została specjalna komisja do spraw kolonialnej przeszłości, ale w ubiegłym roku, po prawie 2 latach pracy komisji, zablokowano porozumienie w sprawie złożenia oficjalnych i formalnych przeprosin za kolonialną przeszłość. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela pochmurna i deszczowa. Na wschodzie miejscami burze z gradem i porywistym wiatrem. Mocniej będzie wiać też nad morzem. I tam też najchłodniej. 19 stopni, w centrum 24, a na południu miejscami 27. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej ma. O tak, taniej ma. Wiel-

słońce gwiazd, stąd ten kosmos w roli głównej dzisiaj w programie. Prawie 12 minut po 11, no w niedzielę idealnie, muzyczne słowo na niedzielę. Ira, Wiara, Trójka, Polskie Radio. Dziś w programie Trójka Cafe, który trwa i trwa mać do 13 w dniu UFO, jak mówiłem, kosmos. Pytam o ulubionych kosmitów i teraz tak, z przeszłości, kiedyś rozmawiałem z Janem Peszkiem, który powiedział: proszę pana, pielęgnowanie w sobie dziecka to jest kluczowe w życiu. No to proszę bardzo, śmiało, jest taka okazja w Trójce. 227 trójek. Alf czy E.T.? Superman czy Optimus Prime? Też warto zajrzeć na Facebooka Trójki. Zapraszamy. Zofia Kruszewska, Daniel Leśniewski, Michał Żołądkowski, program Trzeci Polskiego Radia. Love Life. Si tu tombes beaucoup trop bas, si tu perds confiance, tourne-toi vers moi. Feel the wind blow softly through my hair. I'm invincible whenever you are there. Tout comme un défi, tu te lèves. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. słuchając, można napawać się pięknem. Adele w programie trzecim Polskiego Radia. Międzynarodowy Dzień UFO dzisiaj mamy, więc w związku z tym pytamy Państwa o kosmitów, ale może Państwo też mają jakieś ciekawe historie. Może coś się przytrafiło. Jakieś spotkanie z czymś nieoczywistym, nieziemskim. 227 trójek i chyba coś tutaj mamy w temacie. Temat UFO. 2 lata temu zrobiłem zdjęcie na długo przed zachodem słońca. Gdy otworzyłem tę fotografię, zobaczyłem po prawej stronie, powyżej słońca, punkt. Gdy zbliżyłem to, jest to forma kulista. Podaję to ludziom, oni zachodzą jakby w myśli do głowy, co to może być. Krótko mówiąc, mówię UFO, UFO. Tylko tyle. Dziękuję. A potem poszedł na pole kosić żyta, tutaj wszystko leży w okręgu. Takie życie, gdy UFO czasem. Proszę rozszerzać ten temat. 227 trójek, a ci to akurat mieli taką kosmiczną mega furę. ZZ Top w trójce, Shabris Man. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia, tak w ramach wakacyjnych podróży przed momentem zajrzeliśmy do Amsterdamu. Anita Lipińska jeszcze nie haj listy trójki, ale ostatnie miejsce, czwarte, może być wyżej. A warto, tak mi się wydaje, bo to jest dobre nagranie, czyli warto zagłosować na stronie trójki. Natomiast na Facebooku trójki głosowanie Alf czy IT. Stan 75-20 dla Alfa, choć jeżeli chodzi o Państwa wskazania przy wykorzystaniu telefonu, chyba jest trochę inaczej. Dzień dobry. W Olsztynie deszczowo, spać się właśnie bardzo chcę, ale powiem tak, że wybieram oczywiście IT, dlatego że na tym filmie byłam w kinie. Takie były czasy, że tylko w kinie też byłem. IT Go Home. Państwa zapraszamy do nas. Dom to przecież miejsce, gdzie ludzie są razem. 227 trójek. R.E.M. dawno chyba nie było. To są. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground. And I'm hearing what you say, but I just can't make a sound. Tell me that you need me, then you go and cut me down. But wait, tell me that you're sorry, didn't think I'd turn around. Say, już tylko do godziny 12. Tutaj program Trzeci Polskiego Radia w dniu UFO w konfrontacji Alf i T prosto z tej właśnie walki na Facebooku Trójki. Najświeższe doniesienia 81-23 na korzyść Alfa. Facebook to jedno, telefon, no i właśnie państwa wskazania w formie mówionej chętnie usłyszymy. 227 trójek i o Alfie, i o IT, i o dowolnych kosmitach. A jeszcze jedno, to jest ważne. Co państwu pomaga oderwać się od Ziemi? Co daje takie chwile przyjemności? Ten temat też warto rozwinąć, szczególnie w niedzielę. 227 trójek. O, chyba ktoś dzwoni. Dzień dobry. Dwa głosy na Alfa, jeden na IT, a jeden się wstrzymuje. Pozdrawiam. Ale zasady są takie. Jedna osoba, jeden głos. Proszę konkretnie. 227 trójek. Dobrze. O, gramy fajnie. Teraz będzie Greta Van Fleet w trójce. Proszę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Niech cały wiruje świat. 15 minut do południa. Party w Trójce też, proszę pamiętać, że w każdą sobotę od 19 do północy mamy właśnie party w ramach Departamentu Rytmu, planując takie upojne, wakacyjne wieczory. Chwilę luzu i relaksu, a jakoś sobota zawsze temu sprzyja. Proszę zawsze mieć nastawioną na przykład wodę na kawę czy herbatę i oczywiście również program Trzeci Polskiego Radia. Tymczasem niedzielne przedpołudnie jeszcze, a my tutaj o kosmitach. Tak sobie przypominam, że Mel Gibson, jak ich spotkał, też się nawrócił w pewnym filmie, ale to nie był Mad Max. 227 trójek, teraz państwo. Nawiązując do tego, co pewna pani powiedziała niedawno, że była na E.T. w kinie, ja też byłem w kinie z moją, no w tej chwili małżonką już od lat i tak żeśmy się obściskiwali, że nic z tego filmu nie pamiętam. Natomiast jeżeli chodzi o wybór istoty nieziemskiej, to wybiera moją żona. Także pozdrawiam, miłego, dzięki. No i to są te najpiękniejsze wspomnienia. Serdecznie dziękujemy. To utwór, który pasuje idealnie. Take me to the church. My lover's got humor. She's a giggle at a funeral. Knows everybody's disapproval. I should've worshipped her sooner. If the heavens ever did speak, she's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. A fresh poison each week. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. Heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Amen. Take me to church, I worship like a dog at the shrine of your life. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.